ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 12वें अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। पूर्व दो अधिकरणों में स्वरूपतः जीव के उत्पत्ति प्रलय का निषेध हुआ और ये कहा गया कि जीव में फूल उत्पत्ति प्रलय और सूक्ष्म उत्पत्ति प्रलय दोनों भी औपाधिक हैं, स्वतः वह ब्रह्म के तरह ही निर्विकार है, इसलिए ब्रह्म से अनन्य है। ब्रह्म भी निर्विकार, जीव भी निर्विकार, इसलिए ये कहा जा कि अविकृत ब्रह्म ही उपाधि से उपहित हुआ तो जीव, और निरुपाधिक जीव ही ब्रह्म है, क्योंकि दोनों भी निर्विकार हैं। भेदवादी को इतना तो स्वीकार करना पड़ा कि जीव का स्वरूपतः जन्म और प्रलय नहीं होता। दो भगवान वेदव्यास जी के दो अधिकरण की रचना रूपी प्रयास से जीव को उत्पन्न और विनाशशील मानने वाले जो वादी थे वे निरस्त हुए, लेकिन वैशेषिक सामने आ जाते हैं, वे कहते हैं आपने जो पूर्व दो अधिकरणों से आत्मा को स्वतः निर्विकार बताया, हम भी इसमें सम्मत हैं, आत्मा स्वतः जन्म मरण से रहित है, नित्य है। निर्विकार होने मात्र से ही नित्य ज्ञानवान परमात्मा के साथ जीव का अभेद सिद्ध नहीं होगा। परमात्मा भी निर्विकार है, जीव भी निर्विकार है, इतना मानने मात्र से जीव और परमात्मा एक हो जाए, इसमें हमारी सम्मति नहीं है। परमात्मा निर्विकार होने पर भी नित्य ज्ञानवान है और जीवात्मा तो नित्य ज्ञानवान नहीं है, अतः अनित्य ज्ञानवान जीवात्मा का परमात्मा से भेद ही है, अभेद नहीं। ऐसा भेदवादी का मानना है वैशेषिकों का, और दूसरे भेदवादी हैं सांख्य, जीव को स्वरूपतः निर्विकार भी मानते हैं और जैसे परमात्मा चिद्रूप है ऐसे चिद्रूप भी मानेंगे, तो भी भेद मानते हैं, इसलिए उनका आपस में विवाद रहता है। उसी विवाद निमित्तक संशय यहां पर बताया जा रहा है भाष्य में, प्रारंभ में। तो भाष्य को देखिए कि स किम कण भुजानाम इव आगंतुक चैतन्य स्वतो अचेतन आहोस्वित सांख्यानाम इव नित्य चैतन्य स्वरूप एव इति वादी विप्रतिपते है संशय। वादी है अद्वैत के विरोधी, वेदांत का जो एकमेवाद्वितीय चेतन ब्रह्म में समन्वय बताया गया। हाँ, वादी भद्रम न पश्यति, तो वेदांत का जो समन्वय बताया गया है एकमेवा द्वितीय चेतन ब्रह्म में, उसको स्वीकार न करने वाले वादी हैं और उनका आपस में विरोध है, विवाद है, विप्रतिपत्ति है। आत्मा स्वतः जन्म और विनाश रूप विकार से रहित निर्विकार है, इसे कणाद भी मान रहे हैं, कपिल भी मान रहे हैं। इसलिए इतने अंश में तो दोनों की सम्मति है, वेदांती भी मानते हैं। लेकिन जो कणाद के अनुयायी हैं, स्वयं कणाद जी भी हैं, वे कहते हैं कि आत्मा जिसे जन्मादि विकार से स्वतः रहित बताया है, स आत्मा पूर्व दो अधिकरणों में जिसे निर्विकार कहा, वह आत्मा कणभुजा नाम यानी कनाद के मत में, वैशेषिकों के मत में कैसा है, तो आगंतुक चैतन्य। चैतन्य का अर्थ है ज्ञान, आगंतुक ज्ञान वाला है, साधनाधीन ज्ञान है जीव का, आगंतुक ज्ञान है, अनित्य ज्ञान है। और ज्ञानाश्रयत्व ही चेतनत्व है, ज्ञान के आश्रय को कहा जाता है चेतन उनके यहां। तो जीव अनित्य ज्ञान का आश्रय होने से जब ज्ञान रहेगा जीव में, तो उसे उसमें ज्ञानाश्रयत्व रूप चेतनत्व रहेगा, चैतन्य आएगा। और ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञानाश्रय भी जीव नहीं रहा, तो उस समय वह जड़ है। तो साधनादिन जो ज्ञान, वह ज्ञान जीव में हमेशा नहीं रहता, इसलिए जीव स्वतः अचेतन है। तो स्वतो अचेतन, आगंतुक ज्ञान जीव में हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है वह ज्ञान आश्रय तो नहीं है, अचेतन है वो। तो स्वतो अचेतन, ये तो कणभुजा नाम मत है, आत्मा ईदृश, आत्मा इस प्रकार की है। और ये संशय अंतपाती प्रथम कोटि हो जाएगी वैशेषिकों की मान्यता के अनुसार। और आहोस्वित सांख्यानाम इव नित्य चैतन्य रूप एव, आहोस्वित निपात का अर्थ है अथवा, स्वतः अचेतन है आत्मा अथवा नित्य चिद रूप है। जैसा सांख्य मानते हैं तो सांख्यानाम इव यानी सांख्यानाम मते यथा नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा, इस प्रकार ये वादियों की आपस में विप्रतिपत्ति यानी विरोध होने से ये संशय होता है कि सांख्य आत्मा को जैसा मान रहे हैं नित्य ज्ञान स्वरूप वैसा आत्मा है, या वैशेषिक जैसा मान रहे हैं स्वतः जड़ वैसा है। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष को बताने के लिए, पूर्व पक्ष है प्रथम कोटि, वेदांती के अनुसार नित्य चैतन्य स्वरूप है आत्मा जैसा सांख्यों का है, इसलिए वो तो सिद्धांत होगा। नित्य चिद्रूप है इतने अंश में वैशेषिकों के साथ विरोध है सांख्यों का, वेदांतियों के साथ समानता, इसलिए उनको यहां पर सिद्धांति के साथी के रूप में बताया गया। लेकिन सभी बातें नित्य चिद्रूप होने पर भी भिन्न भिन्न है, इसमें तो वेदांती सहमत नहीं रहेंगे। तो पूर्व पक्ष को बताने के लिए ये प्रश्न है, किम तावत प्राप्तम, मान लिया कि इस प्रकार का वैशेषिक और सांख्यों के मान्यता में विरोध है, तो हम जिज्ञासु आत्मा को कैसा माने। मध्यस्थ ने पूछा किम तावत प्राप्तम, यानी आत्मा को आगंतुक चैतन्य माने, स्वतः जड़ माने जैसे वैशेषिक मानते हैं, या नित्य चिद्रूप मान ले, हमको क्या मानना चाहिए, जिज्ञासु ने प्रश्न किया। तो वैशेषिक जिज्ञासु के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहेंगे कि तुम्हें तो हम जैसा मानते हैं ऐसा मानना चाहिए, वो हो जाएगा पूर्व पक्ष। इसलिए कहते हैं कि आगंतुकम आत्मनः चैतन्यम, आत्मा का चैतन्य आगंतुक है, ज्ञान आश्रयत्व रूप जो चैतन्य है वह आगंतुक है, चैतन्य कहो ज्ञान कहो वो नित्य नहीं है, साधनाधीन है। तो कैसे होता है वो चैतन्य आत्मा में, कहते आत्म मनस संयोगजम, इसमें एक म छूट गया है, आत्म मन संयोगजम में म और न के बीच में और एक म होना चाहिए, अभी तो है आत्मन संयोगजम, ऐसा नहीं, आत्म मन संयोगजम, आत्मा और मन के संयोग से जन्य है, आत्मा और मन का जो आपस में दोनों द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य का जो संबंध होता है उसे कहा जाता है संयोग। वैशेषिकों के मत में आत्मा भी द्रव्य है मन भी द्रव्य है, दोनों का संयोग होता है तो आत्मा में चैतन्य गुण उत्पन्न होता है, इसलिए कहा आत्म मन संयोगजम चैतन्यम आत्मन, आत्मा का चैतन्य यानी ज्ञान आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होने वाला गुण है, इसे ही नौ गुणों में बुद्धि कहा जाता है, आत्मा के नौ गुण है ना वैशेषिकों के यहां पूर्व अधिकरण में जो बताया था, उसमें पहला गुण है बुद्धि, बुद्धि का ही नाम है चैतन्य, ज्ञान चैतन्य बुद्धि, वहां बुद्धि कहा था टीका में था पूर्व अधिकरण में। और ये आत्मा और मन के संयोग से चैतन्य गुण आत्मा में कैसे उत्पन्न होता है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि अग्नि घट संयोगज रोहितादि गुणवत, तो जैसे अग्नि के साथ घट का संयोग होता है, कुम्हार घड़े बनाता है कच्चे मिट्टी से पहले, और जब वो सूख जाते हैं तो उनको पकाने के लिए नहीं पकाएगा और ऐसे ही सूखे हुए घड़ों में भी जल भर करके रखेंगे बिना पकाए अग्नि में, तो वो तो पानी उस मिट्टी को गीला करके जैसी गीली हो जाएगी घड़ा अपने आप गल जाएगा, यदि नहीं उसे पकाएगा तो। इसके लिए अग्नि में डाल करके पकाता है कुम्हार, और जब घड़े अग्नि में अग्नि के साथ घड़ों का संयोग होता है तो पकाने से पहले घड़ों का जो रूप होता है वैसा ही रूप नहीं रहता, लाल नीले आदि हो जाते हैं, लाल पना काला पना आ जाता है उनमें। वो है रूप भी तो एक गुण है ना, तो घड़ा रूपी जो पृथ्वी विशेष है, पृथ्वी का ही रूपांतर है घड़ा, इसलिए वो द्रव्य है, और उसमें अग्नि और घड़े के संयोग से जैसे लाल और आदि शब्द से नीला और या काला ऐसा जो रूप आता है वह रूप रूपी गुण उत्पन्न हुआ, वह अग्नि घट संयोगज है। तो अग्नि घट संयोगज रूपा रोहितादि रूप रूपी जो गुण है उस गुण के तरह आत्मा और मन के संयोग से आत्मा में चैतन्य गुण उत्पन्न होता है। हाँ, तो इस प्रकार ये जो है आत्मा स्वतः जड़ है, आगंतुक चैतन्यवान है, ये वैशेषिकों का मत है, ये प्राप्त हुआ। और वैशेषिक कहते हैं, आपत्ति बताते हैं, आत्मा को सांख्यों के अनुसार नित्य चिद्रूप मानेंगे, जीव का ज्ञान भी नित्य मानेंगे यदि, तो सुसुप्ति में भी मूर्छा में भी ज्ञान की आपत्ति आएगी, एक अनिष्ट आपत्ति बता रहे हैं कि नित्य चैतन्यत्वे ही सुप्त मूर्छित ग्रहाविष्टानाम अपि चैतन्यम स्यात्। तो जो जीवात्मा है उसे यदि नित्य ज्ञानवान मानेंगे, नित्य चैतन्यत्वे ही का मतलब नित्य चिद्रूप मानने पर, नित्य ज्ञानवान मानने पर आत्मा को सुसुप्त जो जीव है उसमें भी ज्ञान मानना पड़ेगा, मूर्छित जीव में भी ज्ञान मानना पड़ेगा, और ग्रहाविष्ट जो है उसमें भी ज्ञान मानना पड़ेगा, लेकिन इनमें ज्ञान नहीं रहता सुप्त में, वैशेषिकों के अनुसार मूर्छित में ग्रहाविष्ट में। ते पृष्ठा, इसकी अवतरण टीका है, इष्टापत्तिम निराचष्टे ते पृष्ठा इति। यदि कोई ये कहे कि जीवात्मा तो नित्य ज्ञानवान ही है और सुसुप्त्यादि में जीव को ज्ञान मानना इष्ट ही है, वहां भी चैतन्य रहता है सुप्त में भी मूर्छित में भी और ग्रहाविष्ट में भी, इसलिए सुसुप्त पुरुष मूर्छित पुरुष में भी ज्ञान मानना पड़ेगा, ये जो आपत्ति है ये हमें इष्टापत्ति है, ऐसा नित्य ज्ञानवान मानने वाले लोग यदि कहते हैं, इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं सुसुप्त पुरुष आदि में ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, ये जो हम कह रहे हैं ये अनिष्टापत्ति नहीं अपितु इष्टापत्ति है, ऐसा मान करके यदि स्वीकार करते हैं तो ऐसे सिख कहते हैं इसे इष्टापत्ति नहीं कहा जा सकता, उनका ही अनुभव उनको पूछो तो उनके मुख से उस समय यह उत्तर मिलता है कि उनमें ज्ञान नहीं था। ये जो उनके प्रति प्रश्न और उनका उत्तर है इससे ज्ञापित होता है कि सुसुप्त पुरुषादि में ज्ञान नहीं होता है, सुसुप्त मूर्छित और ग्रहाविष्ट में, इसलिए इष्टापत्ति मानकर के स्वीकार नहीं कर सकते, ये अनिष्टापत्ति ही है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ते पृष्ठा संत, ते यानि सुसुप्तादय पुरुषा, सुसुप्त पुरुष, मूर्छित पुरुष, ग्रहाविष्ट पुरुष को यदि पूछते हैं कि उस समय तुमने क्या जाना, तो उत्तर देते हैं वे कि न किंचित वयम अचेतया मही इति जलपन्ति। सुसुप्ति से जग करके, मूर्छा से उत्थित होकर के और ग्रह निकल जाए तो पूछते हैं कि उस समय तुम्हें क्या बोध था, तो कहेंगे कि वयम किंचित न अचेतयामही, चिति संज्ञानी धातु से अचेतयामही बना, का मतलब हम कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसा कहते हैं, ये उत्तर देते हैं। हम उस समय कुछ भी नहीं जानते थे, ये जो उत्तर है यह उत्तर बता रहा है ज्ञान से वे रही था, इसलिए उन्हें सुसुप्त पुरुष को भी ज्ञान मानना इष्टापत्ति है, ये कहेंगे तो उनका ये उत्तर हम कुछ नहीं जानते थे, ये ज्ञान यदि था उनको तो ये उत्तर कैसे होगा, जो जानते थे, जिसका ज्ञान था वो बताना चाहिए कि ये जान रहे थे, ये कहते हैं कुछ भी नहीं जानते थे, तो कुछ भी नहीं जानते थे ये उत्तर बता रहा है उस समय उनमें ज्ञान नहीं है, क्या मतलब उनका आगंतुक ज्ञान है, नित्य ज्ञान नहीं है। तो ते पृष्ठा संत किंचित न किंचित वयम अचेतयामहि इति जलपन्ति अने कथयन्ति। और स्वस्थाश्च, जब स्वस्थ होते हैं, जागृत में जो स्वरूप है उनका वो स्वस्थ स्वरूप है इनके दृष्टि में, सुसुप्ति अवस्था, मूर्छा अवस्था और ग्रहावेश से रहित है, तो उस समय उनको कोई न कोई ज्ञान रहता है, इसलिए कहते हैं स्वस्थाश्च चेतयमाना दृश्यन्ते। चेतयमाना यानी चैतन्यवान, ज्ञान से युक्त प्रतीत होते हैं। इससे ज्ञापित होता है कि सुसुप्त्यादि अवस्था में आत्मा ज्ञान रहित है और जागृत स्वप्न में ज्ञानवान है, इसलिए आगंतुक ज्ञानवान आत्मा है, ये पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है। अतः इत्यादि इसके अवतरण टीका है, साधनाधीन ज्ञानत्वात् न स्वप्रकाशो जीवो व्यतिरेकेन ईश्वरवत इत्याह अतः कादाचित केति। तो अब एक प्रकार से वैशेषिक यह अनुमान सूचित कर रहा है कि जीवो न स्वप्रकाश, साधनाधीन ज्ञानत्वात् व्यतिरेकेण ईश्वरवत्, एक अनुमान है, वैशेषिक तार्किक है, तो तर्क से ही आत्मा में अनित्य ज्ञान सिद्ध कर रहे हैं, स्वप्रकाशत्वाभाव सिद्ध कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि आत्मा यानी जीव स्वप्रकाश नहीं है, उसमें स्वप्रकाशत्वाभाव साध्य है और साधनाधीन ज्ञानत्वात् हेतु है और दृष्टांत है ईश्वरवत। ये ईश्वर दृष्टांत है, व्यतिरेकी दृष्टांत। व्यतिरेकी दृष्टांत होता है जहां पर साध्य के अभाव का निश्चय होता है, वह व्यतिरेकी दृष्टांत होता है जो विपक्ष। साध्य है स्वप्रकाशत्वाभाव, ईश्वर में स्वप्रकाशत्वाभाव नहीं है, स्वप्रकाशत्व है, स्वप्रकाशत्वाभाव का अभाव वो हो जाएगा स्वप्रकाशत्व ही। अभाव का अभाव भाव स्वरूप होता है क्योंकि वो नित्य ज्ञानवान है। तो यत्र साधना भाव तत्र साध्या भाव ये होता है कि जहां साधन का अभाव होगा वहां पर साध्य का अभाव होता है, जहां साध्य नहीं है वहां साधन नहीं रहता। जैसे यत्र अग्निर्नास्ति यत्र साध्याभाव तत्र साधनाभाव ऐसा बोला जाता है कि यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। जहां अग्नि का अभाव है वहां धूम का भी अभाव है। जैसे जलह्रद, जलह्रद में अग्नि का अभाव है तो धुए का भी अभाव है। ऐसे यत्र स्वप्रकाशत्वाभावाभाव तत्र साधन अधीन ज्ञानत्वाभाव। तो ईश्वर में स्वप्रकाशत्वाभावाभाव है का मतलब स्वप्रकाशत्व है, तो वहां पर साधन अधीन ज्ञानवत्व भी नहीं है अपितु नित्य ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान नित्य है वैशेषिकों के मत में, वो व्यतिरेकी दृष्टांत है। तो ईश्वर में साधनाधीन ज्ञान ज्ञानत्व का अभाव होने से जैसे स्वप्रकाशत्व अभाव का भी अभाव है, स्वप्रकाशत्व है। तो जीव में तो क्या है कि साधनाधीन ज्ञान है, इसलिए स्वप्रकाशत्वाभाव रहेगा। ये एक अनुमान वैशेषिकों ने एक प्रकार से सूचित किया और इस अनुमान से जीव को अनित्य ज्ञानवान जड़ सिद्ध करते हैं स्वतः। स्वप्रकाश नहीं है का अर्थ जड़ है स्वतः। और इसी प्रकार का जो वैशेषिकों का मत है इसका उपसंहार अतः इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इसी अभिप्राय से टीका में टीकाकार ने उत्तरण लिखा कि साधनाधीन ज्ञानत्वात् न स्वप्रकाशो जीवो व्यतिरेकेन ईश्वरवत् इत्याह अतः कादाचित कहिति। तो साधन अधीन ज्ञानत्वात् क्या मतलब, जन्य ज्ञान वाला होने से, आगंतुक ज्ञान वाला होने से जीव स्वप्रकाश नहीं है यानी नित्य ज्ञान स्वरूप नहीं है। और कैसे, जैसे ईश्वर है स्वप्रकाश ऐसा नहीं है, यही कहा जा रहा है। अतः कादाचित् चैतन्यत्वात् आगंतुक चैतन्य आत्मा इति, ये वैशेषिकों का मानना है इति प्राप्तम। तो अतः शब्द से वही हेतु लेना साधन अधीन ज्ञानत्वात्, उसी को कादाचित्क चैतन्यत्वात् शब्द से कहा है। कादाचित्क चैतन्यत्व का अर्थ है साधनाधीन ज्ञानत्व, जीव में होने से जीव आगंतुक चैतन्य है का मतलब स्वप्रकाश नहीं है। आगंतुक चैतन्य शब्द से लेना स्वप्रकाशत्वाभाव को, स्वप्रकाशत्वाभाव जड़ जीव जड़ है। थोड़ी टीका है, कते यथा श्रुते भाष्ये हेतोः साध्य अविशेष इति मंतव्यम्। भाष्य का आगंतुक चैतन्य ये पद है किसको बताने के लिए, साध्य को बताने के लिए। आत्मा पद है पक्ष को बताता है, आगंतुक चैतन्यत्व हेतु को बताता है। आत्मा आगंतुक चैतन्य कादाचित् चैतन्यत्वात्, ऐसा अनुमान का स्वरूप बनाएंगे यदि टीका में। टीकाकार ने अवतरण में तो अनुमान का स्वरूप थोड़ा अलग बताया ना, जीवो न स्वप्रकाश आगंतुक ज्ञानाधीन साधनाधीन ज्ञानत्वात्, ऐसा बताया ना। इसमें हेतु और साध्य अलग अलग हुआ, साधनाधीन ज्ञानत्व हेतु है और स्वप्रकाशत्व भाव साध्य है, तो हेतु और साध्य का भेद प्रतीत हो रहा है, अलग अलग प्रतीत हो रहा है। और भाष्य में जो अनुमान है पूर्व पक्ष के उपसंहार वाक्य में, कादाचित् चैतन्यत्वात् ये हेतु है और आगंतुक क्या नाम, आगंतुक चैतन्यत्व साध्य है और आत्मा पक्ष है, तो आत्मा तो पक्ष बराबर हुआ, आत्मा यानी जीव, लेकिन साध्य हुआ आगंतुक चैतन्यत्व और हेतु हुआ कादाचित् चैतन्यत्व। कादाचित् चैतन्यत्व और आगंतुक चैतन्यत्व में क्या अंतर है, है? एक ही है। तो कादाचित् चैतन्यत्व और आगंतुक चैतन्यत्व दोनों एक ही है, तो साध्य और हेतु में अभेद की आपत्ति आ रही है। किसमें, यथाश्रुत भाष्य वाक्य में। इसलिए टीकाकार ने साधनाधीन ज्ञानत्व कहो या कादाचित् ज्ञानत्व कहो, इसे तो हेतु कोटि में रखा और आगंतुक चैतन्यत्व को साध्य न मान करके स्वप्रकाशत्वाभाव, ये साध्य है, स्वप्रकाशत्वाभाव को साध्य माना। आगंतुक चैतन्य कहो या स्वप्रकाशत्वाभाव कहो, एक अर्थ निकलेगा, लेकिन उस समय भेद हेतु और साध्य में भेद सिद्ध हो जाएगा, स्वतः जड़ सिद्ध हो जाएगा जीव, और स्वतः जड़त्व ही वैशेषिकों को सिद्ध करना है। क्यों, इसलिए कि आत्मा परमात्मा के साथ जीवात्मा का भेद सिद्ध हो, ये बताना है, क्योंकि वे भेदवादी हैं। तो यथा श्रुते भाष्ये हेतोः साध्य अविशेष, अविशेष शब्द का अर्थ होता है अभेद, विशेष का अर्थ होता है भेद, अविशेष यानी अभेद, तो साध्य के साथ हेतु के अभेद की आपत्ति है यथाश्रुत भाष्य में। वो तो पूर्व पक्ष का भाष्य है, तो साध्य और हेतु एक हो रहा है, इसलिए वहां भाष्य का अभिप्राय समझना आगंतुक चैतन्य इस साध्य को बताने वाले भाष्य का अभिप्राय है कि स्वप्रकाशत्वाभाव। भाष्य का दोष नहीं बताया, अभिप्राय प्रकट किया, ये मानना पड़ेगा। और इति शब्द है पूर्व पक्ष की समाप्ति का द्योतक। एवं प्राप्ते अभिधीयते, ये भाष्य वाक्य है सिद्धांत सूत्र का अवतरण, और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है, अतो जीवस्य स्वप्रकाशत्व श्रुतिर बाध्या इति प्राप्ते सिद्धांत यति एवं इति। इसलिए जीव को स्वप्रकाश बताने वाली जो श्रुति है, ज्योतिर्ब्राह्मण की बताई थी ना टीका में पूर्व पृष्ठ पर, आत्मैव अस्य ज्योति, ये है जीव की, जीव के स्वप्रकाशत्व को बताने वाली श्रुति। इस ये अयुक्त अर्थ को बता रही है और अनुभव विरुद्ध अर्थ को बता रही है। युक्ति और अनुभव विरुद्ध अर्थ को बता रही है यह श्रुति, और दूसरी जो श्रुति है जीव को अनित्य ज्ञानवान बताने वाली, पश्यन् चक्षुः श्रृण्वन् श्रोत्रम् इत्यादि, उसके लिए एक प्रकार से युक्ति और अनुभूति सहायक है। जो सुसुप्त मूर्छित पुरुष का जो उत्तर है, न किंचित वयम अचेतयामहि इत्यादि, ये अनुभूति है। और जीवो न स्वप्रकाश साधनाधीन ज्ञानत्वात् व्यतिरेकेन ईश्वरवत्, ये युक्ति है। और ये अनुभूति युक्ति से सहकृत जो पश्यन् चक्षु इत्यादि श्रुति है जीव को अनित्य ज्ञानवान बताने वाली, वह बलवती हो जाएगी, वैशेषिकों का कथन है। और आत्मैव अस्य ज्योति ही, यह श्रुति युक्ति विरुद्ध और अनुभूति विरुद्ध होने से दुर्बल हो जाएगी, अकेली है, निस्सहाय है, और उसे तो अनित्य ज्ञानवान बताने के लिए दो दो प्रमाण सहायता के लिए तैयार है, जीव को अनित्य ज्ञानवान बताने के लिए। और इसकी सहायता करने वाला स्वयं प्रकाश जीव है, यह बताने वाली श्रुति की सहायता करने वाला न तो युक्ति प्रमाण है न तो अनुभूति प्रमाण है, वो अकेली है, निस्सहाय है। तो ससहाय जो जीव को अनित्य ज्ञानवान बताने वाली श्रुति है, उससे बाधित हो जाएगी जीव को स्वप्रकाश बताने वाली श्रुति, वो बाध्या है। श्रुतियों का आपस में विरोध शुरू में टीका में बताया था ना। तो पश्यन् चक्षुः इस श्रुति के साथ, बलवती श्रुति के साथ दुर्बल श्रुति का जीव को स्वयं प्रकाश बताने वाली विरोध होने से बलवती श्रुति से बाध्य है। इसलिए आत्मा तो स्वतः, जीव तो स्वतः जड़ ही है, अनित्य ज्ञानवान है, उसमें चैतन्य आत्म मनस संयोग से उत्पन्न होता है, ऐसा मानो। ये प्राप्त हुआ पूर्व पक्ष। तब सिद्धांत यति, और सिद्धांत का अवतरण है, सिद्धांत को तो बताया जा रहा है सूत्र से, और सूत्र का अवतरण है एवं प्राप्ते अभिधीयते अस्माभिः सिद्धांति भी, हम सिद्धांतियों के द्वारा बताया जाता है वैशेषिकों का मत प्राप्त होने पर। सूत्र का उच्चारण किया जाए, ज्ञो अतएव, ज्ञो अतएव, तो ज्ञः अतः एव, ऐसे तीन पद हैं। नात्मा श्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्य, इस सूत्र से आत्मा पद की अनुवृत्ति आएगी। पूर्व सूत्र है ना, पूर्व सूत्र से आत्मा पद की अनुवृत्ति आई, उसमें आत्मा पद है, नात्मा अश्रुते में आत्मा है ना, वो आएगा। और प्रथम पद के साथ अन्वित होकर के सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी कि आत्मा ज्ञ एव सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति। इस न्याय से एवकार को ला करके, या यहां पर भी एवकार है उसे तंत्र से उच्चारित मान लो, अत एव में भी रहेगा और ज्ञ के साथ भी रहेगा। तो आत्मा ज्ञ एव ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, आत्मा ज्ञ ही है। जानातीति ज्ञ का मतलब वह स्वतः प्रकाशक ही है, स्वप्रकाश है, ज्ञाता ही है, उसका स्वरूप ही ज्ञातृत्व है, दृष्टृत्व उसका स्वरूप है। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, उसकी दृष्टि यानी ज्ञान अविलुप्त है, स्वरूप है, नित्य ज्ञानवान है। ज्ञ का अर्थ निकलेगा और वो नित्य ज्ञान उसका स्वरूप ही है। तो आत्मा ज्ञ एव, आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही है। कहा क्यों? तो अतएव, तो अतएव का अर्थ है कि आत्मा को निर्विकार बताने से ही, जैसे कि पहले कहा गया कि आत्मा स्वतः निर्विकार है, इसीलिए निर्विकार ब्रह्म ही कार्यकरण संघात उपाधिस्थ हुआ तो जीव है, इसलिए तो स्वतः निर्विकार है जीव, क्योंकि निर्विकार ब्रह्म ही जीव है बुद्धि उपाधिस्थ, ये कहा गया है। और जो निर्विकार ब्रह्म बुद्धिस्थ होकर के जीव बना है, जीव इस शब्द का व्यवहार योग्य बना, शब्द के जीव शब्द का प्रयोग बुद्धि उपाधिस्थ जिस ब्रह्म के लिए हो रहा है, वह ब्रह्म स्वतः निर्विकार भी है और उसे श्रुति नित्य ज्ञान स्वरूप बता रही है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विशुद्ध ज्ञान ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है, यह श्रुति कह रही है। और ज्ञान की विशुद्धि है निर्विकारता, नित्यता, जन्मादिराहित्य, विषय असंस्पृष्टता। विषय असंस्पृष्ट निर्विकार ज्ञान ही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञान घन एव इत्यादि श्रुतियां जो बुद्धिस्त ब्रह्म जीव शब्द से कहा जा रहा है उसका स्वरूप बता रही है निर्विकार ज्ञान स्वरूप। और यदि निर्विकार ज्ञान स्वरूप नित्य ज्ञान स्वरूप ज्ञ रूप ही ब्रह्म है, तो यानी स्वरूपतः प्रकाशक है, स्वप्रकाश ब्रह्म है यदि उन श्रुतियों के आधार पर, और वही ब्रह्म बुद्धिस्थ होकर के जीव बना है यदि, वही जीव कहलाता है यदि, तो फिर जीव भी मानना पड़ेगा कि नित्य ज्ञान स्वरूप ही है, वह भी ज्ञ ही है, क्योंकि नित्य ज्ञान स्वरूप जो ब्रह्म है वही बुद्धिस्थ होकर के जीव बना है। ये अतएव का अर्थ है। तो इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भाष्यकार भगवान बताते हैं। भाष्य को देखिए कि ज्ञो यानी नित्य चैतन्य अयम आत्मा, जीवात्मा जो है नित्य चैतन्य स्वरूप है, क्यों? तो कहते अतएव, और अतएव का अर्थ कर रहे हैं कि यस्माद एव नोत्पद्यते, यानी जिस कारण से जीव स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता, अनुत्पन्न है, और ब्रह्म ही बुद्धिस्त हुआ, जीव शब्दास्पद बना। यस्मादेव नोत्पद्यते परम एव ब्रह्म अविकृतम उपाधि संपर्कात जीव भावेन अवतिष्ठते। अवतिष्ठते का कर्ता है परम एव ब्रह्म, परब्रह्म ही जीव रूपेण अवतिष्ठते। और कैसा परब्रह्म? तो अविकृतम, अविकृत परमात्मा ही उपाधि के संपर्क से जीव रूप से अवस्थित है, यानी जीव शब्दास्पद बना है। परस्य ही ब्रह्मण चैतन्य स्वरूपत्वम आमनातम, और जो परब्रह्म बुद्धि उपाधि से संसर्ग होने के कारण जीवास्पद बना है, जीव शब्दास्पद बना है, उस ब्रह्म का श्रुतियां चैतन्य स्वरूप बता रही है, वो नित्य चिद रूप है करके बता रही है। तो ये कहते हैं कि परस्य ही ब्रह्मण चैतन्य स्वरूपम आमनातम, यानी पठितम श्रुतिया प्रतिपादितम। कौन सी श्रुतियों से? कहते ये सब श्रुतियां हैं, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंतरो अबाह्य कृष्ण प्रज्ञान घन एव इत्यादिषु श्रुतिषु। इन श्रुतियों में जो निर्विकार ज्ञान है यही ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्म कैसा है? आत्मा, तो प्रज्ञान घन है परमात्मा, और वही परमात्मा बुद्धि रूपी उपाधि के संपर्क से जीवास्पद है, इसलिए वह भी विज्ञान घन ही रहेगा, चिद रूप ही रहेगा। और तदेव चेत परम ब्रह्म जीव तस्मात जीवस्यापि नित्य चैतन्य स्वरूपत्वम अग्नि औष्ण प्रकाशवत इति गम्यते। और वही ब्रह्म ने श्रुतियों ने जिसे नित्य ज्ञान स्वरूप बताया है, नित्य चिद्रूप बताया है, जिस ब्रह्म को वही निर्विकार ब्रह्म यदि बुद्धि रूपी उपाधि के संपर्क से जीव है, तो जीवस्यापि नित्य चैतन्य स्वरूपत्वम, तो जीव को भी ब्रह्म के तरह नित्य चैतन्य रूप ही मानना पड़ेगा। और नित्य चैतन्य को कहा जाता है स्वप्रकाश, इसलिए जीव जो है स्वप्रकाश ही रहेगा। कैसा? तो अग्नि औष्ण्य प्रकाशवत, तो जैसे अग्नि का औष्ण्य और प्रकाश आगंतुक नहीं है, अनित्य नहीं है, किसी साधन के अधीन नहीं है, अपितु अग्नि का औष्ण्य और प्रकाश स्वरूप है, तो अग्नि के औष्ण्य और प्रकाश के तरह जीव का भी चैतन्य स्वरूप है, आगंतुक नहीं है, किसी साधन के अधीन नहीं है, जैसे अग्नि में औष्ण्य किसी साधन के अधीन नहीं है, स्वतः है, जल में औष्ण्य अग्नि संपर्क से है, तो जल में औष्ण्य के तरह जीव का चैतन्य नहीं, जल में औष्ण्य के तरह तो जीव की उत्पत्ति और प्रलय है, और अग्नि में औष्ण्य के तरह जीव का चैतन्य है, स्वतः है। इसलिए कहते हैं तस्मात् जीवस्यापि नित्य चैतन्य रूपत्वम् अग्नि औष्ण्य प्रकाशवद् इति गम्यते। तदेव चेत् परम ब्रह्म, इसमें चेत शब्द निश्चयार्थक निपात है, इसलिए टीकाकार कहते हैं चेत शब्दो निश्चयार्थ। हाँ नहीं, निश्चय निपाता नाम अनेक अर्थत्वात्, तदेव तो ब्रह्म के साथ गया और ये जाएगा नित्य चैतन्य स्वरूपम एव, नित्य चैतन्य स्वरूपत्वम एव जीवस्य, उसके साथ ले जाओ उस चेत को और उसका अर्थ निकलेगा एव निश्चय, यानी जीवस्यापि नित्य चैतन्य स्वरूपत्वम एव, ये चेत का अर्थ निकलेगा निश्चयार्थक होने से। अब विज्ञानमय प्रक्रियायांच श्रुतयो भवन्ति, विज्ञानमय प्रकरण है जीव का प्रकरण, जो स्वयं ज्योति ब्राह्मण का है, ज्योतिर्ब्राह्मण का ही सात्विक अंडिका में वाक्य आता है योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर ज्योति पुरुष स समानस सन उभव लोको अनुसंचरति। यहां से विज्ञानमय का प्रकरण शुरू होता है और चौथे पाद में शारीरिक ब्राह्मण के छठी कंडिका के इतिनु कामयमान वहां जाकर के समाप्त होता है, वो विज्ञानमय का प्रकरण है। फिर अज्ञानी का भी उसमें प्रकरण आता है और वहीं बीच में स्वप्न आदि स्वप्न सुसुप्ति का उदाहरण देकर के विज्ञानमय शब्दित जीव को स्वतः चिद्रूप बताया है। वहीं ये श्रुति भी आती है उसी प्रकरण में, विज्ञानमय के प्रकरण में आत्मैवस्य ज्योति करके, और वहीं पर ये सब श्रुतियां भी बता रहे आती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में जो योयम विज्ञानमय पुरुष हृदयांतर ज्योति पुरुष इत्यादि वाक्य आता है, प्राणेशु ये भी आता है और स समानसन उसके पहले से वो शुरू होता है योयम विज्ञानमय, वो विज्ञानमय प्रकरण है। उसी की फिर वो स्वप्न अवस्था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुसुप्ति अवस्थाएं बता करके स्वप्न अवस्था में उसे स्वयं प्रकाश बताया है। हाँ ध्यायति व लेलायति व वही आएगा, औपाधिक वो कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसमें और स्वतः चिद्रूपत्व है, ये वहां ज्योतिर्ब्राह्मण में बताया गया, उसकी ये श्रुतियां बताई जा रही है।